Книга Левіт. Розділ 14. І каже Господь Мойсеєві: ось який буде закон для прокаженого. В день його очищення приведуть його до священника, а священник нехай вийде за табір і огляне його. А як побачить, що проказа вигоїлась у прокаженого, то звелить узяти для того, хто має очиститись, пару живих і чистих пташок, кедрового дерева, кармазину і ісопу. Потім священник звелить зарізати одну пташку над глиняною посудиною з живою водою, живу ж пташку візьме і разом із кедровим деревом і кармазином та ісопом умочить усе вкупі з живою пташкою в кров пташки, зарізаної над живою водою. І бризне 7 раз на того, хто має очиститись від прокази, і об'явить його чистим. А живу пташку випустить на волю в поле. Той же, хто очищається, випере своє вбрання, поголить усе волосся на собі, викупається в воді і буде чистим. І тоді можна буде йому знову війти в табір, але він мусить пробути зовні свого намету 7 день. На 7-й день він знову поголить усе своє волосся, поголить собі голову, бороду і брови, геть усе волосся на собі поголить, випере свою одіж і вимиється в воді, і стане чистий. А на 8-й візьме 2 ягнят без вади і 1 овечку, однолітку, без вади, та 0,3 ефи петльованої муки, змішаної з олією, і лог олії в офіру. Все це і того, який очищається, священник, що очищає, поставить перед Господом коло входу в намет зборів. І взявши 1 ягня як жертву за відшкодування, з логом олії принесе як коливальну жертву перед Господом. Він заріже ягня на тому місці, де ріжуть жертву за гріх і жертву всепалення, на святім місці. Бо так жертва за гріх, як і жертва за відшкодування, буде священникові. Це пресвята річ. Потім священник візьме кров із жертви відшкодування та й помаже кінчик правого вуха в того, що має очиститись, і на великий палець правої руки і правої ноги його. Далі він візьме лог олії і, наливши собі на ліву долоню, вмочить свій правий палець в олію, що на лівій долоні, та й покропить нею 7 раз перед Господом. Зрештою олії, що на долоні, покладе на кінчик правого вуха в того, кого очищає, і на великий палець правої руки і ноги його, поверх крові жертви відшкодування. Олію ж, що зостанеться на долоні, вилля на голову тому, хто очищається. Так священник спокутає за нього перед Господом. А потім принесе священник жертву за гріх, щоб спокутувати нечистоту того, хто очищається, а наприкінці він заріже жертву всепалення. Принісши усепалення і офіру на жертовнику, священник спокутає за нього, і той стане чистий. А коли він убогий і нема в нього засобів, то нехай візьме 1 ягня на жертву за провину, для коливання і для покути за себе, та 10-ну петльованої муки, змішаної з олією, на офіру, та лог олії, та пару горлиць або пару голубенят за спромогою. І нехай буде 1 на жертву за гріх, а 2 на всепалення. І нехай принесе їх 8-го дня для свого очищення священникові до входу в намет зборів перед Господа. Священник візьме ягня, що на жертву відшкодування, та лог олії, і пожертвує їх, коливаючи ними вперед і назад перед Господом. Потім заріже ягня, що на жертву відшкодування, і, взявши з нього крові, накладе її на кінчик правого вуха в того, кого очищає, та на великий палець правої руки і ноги його. І зілє священник собі на ліву долоню олії, та й правим пальцем покропить нею 7 раз перед Господом. З олії ж, що засталась у нього на долоні, положить на кінчик правого вуха в того, кого очищає, та на великий палець правої руки і ноги його, на місце крові жертви за провину. Решту ж олії, що в нього на долоні, вилє священник на голову тому, кого очищає, щоб спокутувати за нього перед Господом. А з горлиць або з голубенят, що на них спроможеться той, що має очиститись, одне принесе як жертву за гріх, друге ж – на всипалення, крім офіри. І відбуде священник покуту за нього перед Господом. Це закон для того, хто хворий на проказу та без засобів, коли мусить очищатись. І промовив Господь до Мойсея і Аарона: «Як увійдете в Ханаан землю, що оце дав я вам у посілість, і як наведу заразу прокази на якийсь дім у землі, що займете, то нехай власник хати прийде до священника і заявить: щось немов проказа показалось у мене в хаті. Тоді священник, поки ще війде оглядати заразу, накаже опорожнити хату, щоб не стало нечистим усе, що в хаті, а потім увійде її оглядати. І як, оглядаючи її, священник побачить заразу на стінах у хаті, немов зеленаві або рудаві западини, на вигляд глибші від стіни, нехай вийде з хати за двері і замкне її на 7 день. А 7-го дня нехай повернеться і огляне знову. І як побачить, що зараза розкидається по стінах у хаті, накаже повиймати каміння, що на ньому зараза, та й викинути його поза місто, на нечисте місце. Дім же накаже обшкрябати всередині з усіх боків і вишкрябки висипати геть за містом, на нечисте місце. І нехай візьмуть іншого каміння і покладуть замість першого і іншої глини, щоб потинькувати хату. Коли ж після того, як виймуть каміння та обшкрябують і потинькують хату, знову покажеться зараза та й стане розростатися в хаті, нехай прийде священник та й огляне. І коли побачить, що зараза поширилась по хаті, то це злоякісна проказа в хаті. Хата нечиста. Тоді нехай накаже хату зруйнувати, каміння, дерево і всю глину з неї, та й повиносити за місто, на нечисте місце. Хто б увійшов у хату коли-небудь, як її замкнено, буде нечистий до вечора. А хто б у ній спав чи їв, мусить випрати свою одіж. Якщо священник повернеться і побачить, що зараза в хаті не розіслалася після того, як хату обтинковано, він об'явить її чистою, бо зараза вигоїлась. Тоді візьме він на очищення дому 2 пташки, кедрового дерева, кармазину і ісопу, і заріже 1 пташку над череп'яною посудиною з живою водою. Потім візьме кедрове дерево, і соп та кармазин, і живу пташку, умочить їх у кров зарізаної пташки і у живу воду, та й покропить 7 раз хату. І очистивши хату пташою кров'ю, свіжою водою, живою птицею, кедровим деревом, і сопом та кармазином, випустить живу пташку за місто в поле. Так спокутує за дім, і дім буде чистий. Це закон про всякі роди прокази, про парші, про заразу на одежі і на хатах, про нарости, прищі і про білі плями, щоб навчити, коли що чисте і коли нечисте. Це закон про проказу.